kasih Tuhan itu. Na solo tiro aki saleneno. Ale taro toku do na sema moraya. Tunga tu si majo na diro ako. Jari majo asam pabuana di roh.